αφήστε με τώρα να σας πω για τη δημοκρατία. Αφήστε με τώρα να σας πω για τη δημοκρατία. Αφήστε με τώρα να σας πω για τη δημοκρατία. Ποιος είναι αυτός που λέει αφήστε με να σας πω για τη δημοκρατία? Ο Μάκης Βορύδης. Ποιος άλλος θα ήταν ένας τύπος που δεν τον αφήνουν να μιλήσει για τη δημοκρατία? Και το λέει αυτό στα πάνελ που βρίσκεται. Αφήστε με να σας πω για τη δημοκρατία. Δεν θα τον αφήσουμε να μας πει για τη δημοκρατία. Ψιλοφανταζόμαστε τι έχει να μας πει. Οπότε θα το αρνηθούμε. Βέβαια, μπορεί να χάσουμε μια ωραία διατριβή, διάλεξη για τη δημοκρατία από τον Μάκη Βορύδη. Αλλά δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ας τον κρατήσουμε εκεί και να έχει πάντα το αίτημα να τον αφήσουμε να μας πει για τη δημοκρατία. Αντίθετα, για τις απόψεις του Μάκη Βορύδη ότι η ράβδος, η αστυνομική πρέπει να πέφτει στην αναγκαστικότητα, και τότε που τα έλεγε όλα αυτά τόσο φυσικά και τόσο γλυκά, θυμόσαστε τις δηλώσεις περίπου πριν μια μισή εβδομάδα, για αυτές τις δηλώσεις και για τον Μάκη Βορύδη έχει να πει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Εφαρμόστηκαν οι κανόνες. Οι κανόνες πολλές φορές για να εφαρμόζονται έχουν αυτό το στοιχείο το οποίο ο Μάκης Βορύδης, νομίζω σε αυτό εδώ το στούντιο, επανέλαβε και είπε στοιχείο αναγκαστικότητας. Εάν ο άλλος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, αστυνομική. Συμφωνείτε με την προσέγγιση εσείς? Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι προσέγγιση Βορύδη. Είναι η προσέγγιση του Ρουσό, του Μοντοσκέ, του διαφωτισμού. Και όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, αστυνομική. Είναι η προσέγγιση του Ρουσό, του Μοντοσκέ, του διαφωτισμού. Όταν ακούς δηλαδή το Βορύδη, σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό του Μπογδάνου, είναι σαν να ακούς, που δεν έχουμε τη φωνή του στα αυτιά μας, το Μοντεσκέ, το Ρουσό και το διαφωτισμό ολόκληρο. Όλο αυτό δηλαδή που είχε πει ο Βορύδης ότι πρέπει να πέφτει ξύλο, και με αυτή τη χαρά που το είχε πει και την απόλαυση που το έλεγε, όλο αυτό παραπέμπει στο διαφωτισμό. Αυτός είναι ο διαφωτισμός που έχουμε μάθει όλοι, που ξέρουμε οι αξίες, οι αρχές του διαφωτισμού συμπυκνώνονται στα λόγια του Βορύδη, σύμφωνα πάντα με τον Μπογδάνο. Αυτοί μάλλον τρολάρονται μεταξύ τους και τρολάρουν όλους εμάς. Με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια. Γι' αυτό πάμε στον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος, και πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος μιλάει για τα πολύ καλά που έχουν βρει τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, ύστερα από μια δεκαετή οικονομική κρίση, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης. Μπράβο! Και ο περίφημος κρόκος της Κοζάνης κινείται σταθερά ανωδικά. Και αναρωτιέμαι, είμαστε τελικά Ευρώπη? Έχει και ο Τσίπρας τις απορίες του. Ναι, είμαστε Ευρώπη και ο κρόκος πάει ανωδικά και έχουμε και ανάπτυξη και πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ευρώπη είμαστε. Αν και έγιναν προσπάθειες να μην πολύ είμαστε, αλλά είμαστε Ευρώπη, γεωγραφικά τουλάχιστον ανήκουμε εκεί, βέβαια και στην Αφρική. Αλλά μια μικρή λεπτομέρεια δεν θα τη συζητήσουμε τώρα. Αυτός που ακούσαμε πριν τον Τσίπρα και πριν τη μουσική είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σταρ. Είναι Σταρ ο Κυριάκος. Να σας θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διήμερο στο Ζάγκρεπ της Κροατίας έγινε η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε για τους Ευρωπαίους που δεν μας δίνουν καμία σημασία, είπε για την Τουρκία. Ήταν εκεί και η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου ως Ευρωβουλευτήνα, η οποία βλέποντας τον Κυριάκο να μιλάει πάνω εκεί στα τραπέζια και στα βάθρα, πολύ ενθουσιάστηκε και σήμερα το πρωί που βγήκε σε πρωινή εκπομπή είχε να πει και να περιγράψει τον Κυριάκο με τα εξής λόγια. Θα είχε ενδιαφέρον ενδεχομένως, επειδή εγώ έρχομαι το Ζάγκρεπ τώρα που είχαμε το συνέδριο το μεγάλο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου τολμώ να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο στάρ, ας πούμε, του όλου, είναι ο στάρ του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι ο στάρ του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι ο στάρ του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τι ωραία εικόνα. Καλά λέει και αναρωτιέται ο Κυριάκος, τυχαίο, δεν νομίζει, όπως είπε. Η κυρία λοιπόν Άννα Μισέλλα Σημακοπούλου βλέπει, είδε τον Κυριάκο ως στάρ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άρχισε μετά να τεκμηριώνει γιατί είναι στάρ, έλεγε εκεί τα δικά της. Οπότε το τραγούδι τροποποιείται ως εξής. Είναι ο στάρ του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αγνός και καλός. Καλός. Αγνός και καλός. Καλός. Ο πρώτος Χριστός. Κυριακού. Εσύ σούπερσταρ. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως. Κυριακού. Και εσύ σούπερσταρ. Για αγάπη και φως τους μιλούσες. Σόφε των σοφών βασιλιά. Όλοι μαζί. Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά. Κεριά και λιβάνια. Κεριά, κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λόγια, τα λόγια σου καίνε. Κάικα. Κι αθώα, αθώα, αθώα, αθώα τα λένε. Κυριακό. Κι εσύ σούπερ στάρ. Τα φινάλε σε αυτά τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία, όπως εδώ που ακούσαμε. Νομίζω ταιριάζει, θα λέγεται Κυριάκο εσύ Superstar από εδώ και πέρα, με τις γνωστές παρεμβολές, παρεμβάσεις όπως το ακούσατε. Αφού τον βλέπει ως star η κυρία Άννα Μισέλλα Σημακοπούλου τον Κυριάκο, εμείς εδώ έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα star πρωθυπουργό. Φαίνεται ο άνθρωπος, το εκπέμπει αυτό, ό,τι και να κάνει, όποια να πάει. Και στη Βουλή σήμερα θα ακούσουμε σε λίγο ορισμένα από αυτά. Η κυρία Άννα Μισέλ δεν είπε μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είπε ότι ήταν στάρ ο Κυριάκος στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, αλλά έκανε μια πρόταση προς τους δημοσκόπους όλης της Ευρώπης. Θα είχε ενδιαφέρον να κάνει κανείς μια δημοσκόπηση έξω για να δει πόσο μεγάλη αποδοχή έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ιδίως για τις ομιλίες που έκανε και για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για την κλιματική αλλαγή, κάτι στο οποίο ετοιμάζει να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνιστή. Και πρωταγωνιστής. Και εκεί η Ελλάδα πάλι, και να κάνουν μια δημοσκόπηση έξω, όχι μέσα, γιατί μέσα καλπάζει, όπως βλέπετε. Αν έχετε δει τις δημοσκοπήσεις, αυξάνεται η ψαλίδα και συνεχώς πάει πάρα πολύ καλά. Ό,τι μέτρο έχει πάρει, ενώ στις εκλογές είχε πάρει 40%, τα μέτρα που έχει πάρει τώρα κάπνισμα και τα υπόλοιπα έχουν 60, 80, 90, 130%. Προχωράει πάρα πολύ καλά, σύμφωνα πάντα με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε προτείνει η Άννα Μισέλ να κάνουμε και μια δημοσκόπηση έξω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνεις μια δημοσκόπηση σε άλλες χώρες για το πώς είναι ο πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Συνηθίζεται αυτό και ως επιχείρημα το λέμε άλλωστε όλοι. Οπότε ποιος δεν θέλει αυτή τη δημοσκόπηση. Για στην νομοκρατία μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία στην νομοκρατία. Καμία στην νομοκρατία. Αυτό το οποίο είδαμε το Σαββατοκύριακο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Προσωπικά είναι κάτι το οποίο με ικανοποιεί. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Το θέλω. Το θέλω πολύ. Το χαναγκί πολύ. Ο ένας από τους τρεις είναι ο Μπογδάνος που ακούσατε μόλις τώρα που το θέλει. Υπάρχουν και άλλοι που το θέλουν από τα γνωστά παρατράγουδα, εκπομπές που έχουν αφήσει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Πάμε τώρα στα παρατράγουδα της Βουλής. Σήμερα το πρωί υπήρχε εκεί η ώρα του Πρωθυπουργού, ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα, απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα παιδιά έπαιξαν και έπρεπε να παίξουν ότι έχουν τεράστιες διαφορές και ότι τους χωρίζει άβυσσος και ότι ο ένας είναι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός. Διαλέγετε και παίρνετε όποιος θέλει να είναι ο καλός και όποιος θέλει να είναι ο κακός. Οπότε ο Τσίπρας θυμήθηκε, μάλλον έπιασε το νήμα από την προηγούμενη συνεδρίαση της Βουλής που τον είχε πει ψεύτη ο Μητσοτάκης είχε πει το Τσίπρα και το θυμόταν αυτό ο Τσίπρας, του το είχε κρατήσει μανιάτικο και ξεκίνησε την ομιλία του ως εξής. Κύριε Μητσοτάκη, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, καθόσασταν στο έδρανο που κάθεστε και σήμερα, το πρωθυπουργικό, στεκόσασταν με σταυρωμένα τα χέρια και με αποκαλούσατε ψεύτη. Και τελικά αποδείχτηκε ότι ο ψεύτης ήταν εσείς, όχι εγώ. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα έρχομαι να σας πω ότι δεν είστε μόνο ψεύτης εσείς, αλλά και δηλώσεις. Καθρεφτάκι. Αυτό του είπε δηλαδή, αν καταλάβατε. Αυτά τα άκουγε ο Κυριάκος από πάνω. Πηγαίνει μετά να μιλήσει και ο Κυριάκος. Δηλαδή, ένας τον άλλον έλεγε ψεύτη, δηλώ και διάφορα άλλα τέτοια. Ξεκινάει να μιλήσει ο Κυριάκος και μας φαινόταν σοβαρός εκεί που μιλούσε. Και λέμε, δεν μπορεί, θα το πετάξει. Στο τέλος της φράσης του το πέταξε. Κύριε Τσίπρα, ξεκινήσατε την παρέμβασή σας με ύβρις και χαρακτηρισμούς. Σας λέω λοιπόν από τώρα, αν θέλετε εσείς να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση, είναι δικαίωμά σας, εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω, έχω μια χώρα να κυβερνήσω και ένα λαό να ενημερώσω. Αυτό ήταν το αστείο, ότι έχω μια χώρα να κυβερνήσω και ένα λαό να ενημερώσω, το προσπερνάμε, ο λαός είναι πολύ ενημερωμένος, φαίνεται από τις επιλογές του, ας μείνουμε στο πρώτο σκέλος, έχω μια χώρα να κυβερνήσω. Αυτό είναι ένα ωραίο στοιχείο του stand-up comedy που συνέβη πριν λίγο στη Βουλή και μόνο να το ακούς να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή τη χώρα την κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος το θεωρεί και ως ευθύνη και ως χρέος του να το υπηρετήσει όλο αυτό. Καλά, εμείς του το δώσαμε ως εκλογικό σώμα, το 40% όσων ψήφισαν, άντε πήγαινε, κυβέρνησε τη χώρα. Αυτός που το έχει πάρει σοβαρά και πιστεύει ότι κυβερνέται αυτή η χώρα έτσι και ότι αυτός είναι ο κυβερνήτης αυτής της χώρας και υπάρχει και ένας λαός που κυβερνιέται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Κάποια στιγμή έλεγε και ο Κυριάκος στα δικά του από πάνω, ο Τσίπρας από κάτω έπαιζε στο κινητό. Και επειδή, κύριε Τσίπρα, με χαρακτηρίσατε δηλό και ότι υπεκφεύγω να έρχομαι στη Βουλή και να απαντώ στα ερωτήματά σας, θα ήθελα απλά, χάρη της ιστορίας, να καταθέσω στα πρακτικά τα δικά σας στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν τον τρόπο που εσείς αξιοποιήσατε την ώρα του Πρωθυπουργού. Είχανε κατατεθεί κατά τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσατε, κύριε Τσίπρα, μπορείτε νομίζω να προσέχετε μένα και όχι να στέλνετε μηνύματα, 319, αμέσως και μιλάμε για σεβασμό στη Βουλή, εκτός αν σας στέλνουν μηνύματα για να σας ετοιμάσουν για τη δευτερολογία σας, δεν ξέρω. Α, το κατάλαβε ο Κυριάκος και το αποκάλυψε ότι στέλνουν στον Τσίπρα μηνύματα. Από αυτά βγήκε η διαφωνία και η διαφορετικότητα των δύο. Από κάτι τέτοιες ατάκες, είσαι ψεύτης, είσαι δηλός, κοίτα με εμένα, μην κοιτάς τα μηνύματα που σου στέλνουν για να απαντήσεις. Λογικό, εφόσον στα βασικά συμφωνούν, πρέπει στα άλλα, στα επιδερμικά, να δείξουν ότι έχουν τεράστιες διαφορές για να χορτάσει και ο λαός που πρέπει να ενημερωθεί, αφού κυβερνιέται άριστα. Οπότε παίρνει μετά το λόγο ξανά ο Τσίπρας και άρχισε να μιλάει και να επισημαίνει τις κραυγές που έβγαζαν από κάτω της Νέας Δημοκρατίας. Μην κάνετε, μην βγάζετε επιφωνήματα. Σήμερα θα βγάλετε πολλά επιφωνήματα. Δεν χρειάζεται με το που ξεκινάει η τοποθέτησή μου να βγάζετε επιφωνήματα. Πάμε λοιπόν στα σημερινά. Επιφωνήματα. Κάπως έτσι κύλησε η μέρα. Υπήρχε και ένα σοβαρό θέμα στο background, όπως λέμε, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Όλος ο τύπος με αυτά ασχολείται, τα παραπολιτικά και όσα έγιναν στην Βουλή πριν λίγη ώρα. Υπάρχει και με τους Financial Times ένα ηχητικό, θα το ακούσουμε στην πορεία, δεν υπάρχει λόγος. Κάποια στιγμή εκεί που μίλαγε ο Τσίπρας, μας θύμισε λίγο τον Κυριάκο. Τι γελάτε, γελάτε. Γιατί γελάτε κύριε. Γελάτε. Γιατί γελάτε. Γελάτε. Γιατί γελάτε κυρία μου. Γελάτε. Γιατί γελάτε εσείς, ο Κυριάκος και ο Τσίπρας, ο ένας από παλιότερη δήλωση, τότε που είχε πει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος, 6 μηνών, ο άλλος σήμερα το πρωί που κάτι είπε εκεί πάλι και γέλαγαν οι από κάτω και πάντα αισθάνονται την ανάγκη να ρωτήσουν τους από κάτω γιατί γελάνε. δεν μπορούν να φανταστούν γιατί μπορεί κάποιος να γελάει με κάτι σοβαρό που λέει ένας πρώην πρωθυπουργός ή νυν πρωθυπουργός. Πάντα είναι αυτή η απορία και πάντα ρωτάνε τους άλλους γιατί γελάτε. Ενώ για όλους εμάς είναι αυτονόητο ότι θα γελάσουμε με όλο αυτό που συμβαίνει. Οι ίδιοι δεν το έχουν μέσα τους. Δεν πάει ο νους τους ότι μπορεί σε κάτι που θα πούνε να γελάσουν κάποιοι. Οπότε έχουν πάντα αυτή την απορία και τολμάνε και τη διατυπώνουν και ως ερώτηση. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά, 90,1. Τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά, 211 10 80 880. Πάρτε πείτε τα δικά σας. Το mail της εκπομπής και του σταθμού είναι radio@paraPolitica.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, έτσι λέγεται. Από κάτω έχει και chat, κάντε και εγγραφή. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή. Έλα Μαριμπάμπο. Μπορεί θα βγάλεις και χειμώνα με αυτά και με αυτά, σε βλέπω εγώ. Όχι, ήθελα να σου αποδείξω ότι δεν ήταν η προηγούμενη, δεν ήταν το προηγούμενο το κύκνιο άσμα. Έχει κι άλλο. Αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Πας, φουντάρεις. Το έχεις πάρει απόφαση, το έχεις προγραμματίσει, πώς γίνεται. Προγραμματίζονται αυτά. Όχι, αλλά υποθέτω. Μέχρι την επόμενη φορά. Να σου πω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν θες μη μου απαντάς. Πες μου. Εσύ κάνεις τη διαφήμιση για το ξενοδοχείο. Όχι καλέ, δεν κάνω διαφήμιση καθόλου εγώ. Α, μου φάνηκε η φωνή σου. Όχι, δεν κάνω καθόλου. Έλα, φιλιά. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Έχω μια καταγγελία. Κουκουλίτσα, βάλε μου τσούρα δημοσιογράφου γνωστού, ξέρεις τώρα ποιον λέω και πάμε. Λέω να μην ξύρισω το κεφάλι μου τώρα, αλλά. Δεν ξύρισε κεφάλι τώρα, είτε έτσι, το σκέτο σου βάλε μου τσούρα. Βλέπω εδώ μια κυρία, έτσι και καπνίζει. Καπνίζει. Και καπνίζει. Δώσε μια σφαλιάρα εκεί πέρα. Είναι σε καφετέρια και καπνίζει. Κόψει το τσιγάρο καταρχά. Καπνίζει και νομίζω ότι λένε μπαλατσινού. Όπα, μπερδεύουν τα πράγματα. Στενεύουν τα πράγματα πολύ, αγριεύουν πολύ. Άστο, δεν πειράζει, μωρέ, καπνίζει και λίγο τι έγινε. Εντάξει τώρα ένα τσιγάρο. Έκανε, δεν έκανε και τίποτα. Δεν σου είπα ότι καπνίζει τσιγάρο. Εγώ είπα καπνίζει, δεν είπα τι καπνίζει. Ό,τι καπνίζει. Εχθές παραγραφήκανε όλα τα μαύρα ταμεία του Πασόκ, τη Siemens κτλ. Έτσι. Παραγραφήκανε, αθώθηκαν, τι εννοείς. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Γιατί να τιμωρηθεί αφού ήταν αθώοι. Αυτό είναι το μόνο οξύμορο, έτσι. Πασόκος και αθώος είναι ένα οξύμορο σχήμα από μόνο του. Απορώ με τον Χριστοφοράκο βέβαια κυρίως, γιατί δεν περίμενα. Περίμενα ότι εκεί θα είναι βαρύς ο Πέλεκης. Φιλαράκι μου καλό. Πού είσαι να πούμε. Έχω ταραχθεί. Με έχεις να πούμε στην τσίτα. Σε περιμένω πως και πως. Πίνω δυο-δυο τα ποτήρια, τα μπουκάλια, τα βος. Περίμενε με και στο σταυρό του λιώτου ρε γουλί. Α, θες κουλτούρα εσύ. Θες φίβο δελιβοριά να πούμε. Ναι ρε φιλαράκι. Ελεφαντάκι και τέτοια. Το ελεφαντάκι θες αγάπη. Το ελεφαντάκι ονειρεύεσαι. Ναι. Να σου δείξω το δικό μου που έχω κάνει τατουάζ ελεφαντάκι. Όχι, ρε, όχι με το δελιβοριά, με τον άλλο τον μπουρλό θέλω να έρθω που γυαλίζει το μάτι του. Το μουζουράκι. Ναι. Με αυτό θα έρθω γιατί έχω δουλειά το Σάββατο το άλλο. Ρε. Με το μουζουράκι θα δεις άλλο ελεφαντάκι. Γουστάρω, δεν μ' αρέσει κάτω βάτσα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Καταρχάς θέλω να απευθυνθώ σε ένα και στο Θύμιο. Το Χριστό σας και την Παναγία σας επικαλούμε για μακροημέρευση και υγεία, καλές εκπομπές, γερό καμπί και να πεθάνετε όρθιοι φιλαράκι. Αυτό είναι το ένα. Για μια στιγμή τρόμαξα. Λέω θα έρθουν οι αστυνομικοί τώρα δύο χρόνια φυλάκιση. Όχι ρε φιλαράκι, αφού δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Ναι, το πάνε είναι αυτό τελικά. Δεν έβαλα το πρώτο συνθετικό μπροστά, πρόσεξες. Ναι. Έτσι ήμουνα κύριος. Λοιπόν, ρε φίλε, είδες κανένα έκτροπο και τέτοια. Μπαχαλάκι δεν εξαφανιστήκαν, άρα είχαν δίκιο που την πέσανε στην ΑΣΟΕ. Ναι. Τι ποτάμι οργή των φοιτητών. Παπαγιέ. Άσε ρε φίλε που έχω πάθει το άλλο. Έχω βγει τώρα με τη γυναίκα μου, τη λέω ψάξε μωρή, βρες όπου δεις μπουκάλια να τα πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί άμα κάνουν την μπάτσι μπου εδώ. Ποιο ξέρει γιατί θα με περάσουν μετά. Μα θα σου πει τώρα, παιδί μου, γιατί μαζεύει μέσα στη σακούλα τα μπουκάλια τη μπύρα να τα κάνει τι. Όχι, να τα πάω στο σούπερ μάρκετ, να δώσω ρε φίλε, να πάρουμε και κάτι ψηλά. Και άμα σε πιάσουν στον δρόμο να για εξακρίβωση και έχει τα μπουκάλια πάνω σου για να σε δω. Να μην έχω ενοχοποιητικά, θα τα έχω μέσα στο αμάξι, ρε φίλε. Ποιο αμάξι, το αμάξι μέσα θα έχει και μπουκάλια και στουπί για να δείτε το λάδι τη μηχανή. Ωρε φίλε, και πώ θα τα πάω κάτω, έχει δίκιο. Κατάλαβε. Μία λύση υπάρχει. Να τα κρύψει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν χωράνε όλα, αρμακά. Μέσα σου. Ένα-ένα θα τα πηγαίνεις, δεν κατάλαβα. Ένα-ένα. Το πολύ το καπακάπα τον Αποστόλη τον έκανε μαλάκα, ε! Κι άλλοι λόγοι, όχι μόνο αυτό, αλλά ναι. Ε, μπράβο. Καλά, τώρα είσαι καλά. Καλά, εσύ γι' αυτό πήρες. Πολύ έξυπνο, μπράβο. Και εγώ πήρα πιο πολύ για να σε ρωτήσω αν είσαι ο Μπερμπαγιάννης ο Κανατάς. Α, ήταν χιούμορ στο χιούμορ, κρεσέντο, κατάλαβα. Back to back που λέμε, κατάλαβα, να είσαι καλά. Έλα, καλή σου μέρα. Μα σε λίγο, σε γεια. Τολμώ να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο στάρ, ας πούμε, του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Με χαρά το λέει ο Κυριάκος. Λέει εδώ η Ιωάννα μια Κροάτρια, βρε αγόρια, τι έχετε πάθει, τη φωνούλα του Κυριάκου σπάνια την ακούμε. Πέντε θαυμαστικά. Μήπως σας το απαγορεύουν από το σταθμό, ερωτηματικό. Όλα σωστά τα λέει πια, ξανά ερωτηματικό. Ευτυχώς το σώσατε λίγο σήμερα. Έξι θαυμαστικά. Εμείς τον ακούμε τον Κυριάκο. Επίσης είναι ο Σταρ, όπως είπε και όπως μόλις ακούσαμε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Οπότε με του Σταρ λίγα πρέπει να έχουμε. Ο Τσίπρας έχει πολύ υλικό. Ο Κυριάκος δεν πολύ εμφανίζεται. Αυτό είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε εδώ. Εμφανίστηκε στο Ζάγκρεπ. Εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στη Βουλή προφανώς, αλλά και πριν στο Ζάγκρεπ. Αλλά ήταν αγγλικά και τον είχαμε χάσει. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή κάνει κάτι περιοδίες, είχε πάει και στην Νίκαια, ήταν χτες. Και εκεί λοιπόν έδωσε αρκετό υλικό. Σήμερα το πρωί όμως στην Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας τον Κυριάκο, το Σταρ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη Σταρ, είπε από πού παίρνουν γραμμή οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Financial Times είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Ξέρετε, στην Κουμουνδούρου πηγαίνουμε στο καφενείο με τους Financial Times στην τσέπη. Και λέμε ένα στον άλλο σύντροφο, μήπως έχει τους Financial Times, να δούμε τι γράφει το κόμμα σήμερα. Πάει η Αυγή. Πάει. Είναι ξεπερασμένη πια η Αυγή. Ενημερώνονται μόνο από τους Financial Times. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Βλέποντας τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει ότι από εκεί παίρνουν γραμμή και ενημερώνονται έτσι. Αν περάσετε από Κουμουνδούρου, θα δείτε όλα τα περίπτερα γύρω που λάνε Financial Times. Χαμός γίνεται. Και παίρνουν τη γραμμή από αυτή την εφημερίδα και έτσι εξηγείται η πολύ σωστή πολιτική που έχουν για όλα τα θέματα. Τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, μην πούμε και χρόνια. Στην Νίκαια λοιπόν που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας χθες, έβγαλε μια ομιλία, πέρασαν πολύ όμορφα όλοι αυτοί εκεί. Θα μπορούσε να το έλεγε κανείς και stand-up comedy. Σε αυτό που βιώνει η χώρα από την 7η του Ιούλη και μετά. Τι ήταν από 7η του Ιούλη? Δεν είπα Μητσοτάκης όμως. Αυτό ήταν το πρώτο απόσπασμα. Ακούτε τι ωραίο που περνάνε, γελάνε οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Τι άλλο να κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και ακολουθεί το δεύτερο απόσπασμα από το stand-up comedy. Βλέπουμε ταυτόχρονα, και τώρα θα απαντήσω σε αυτό το οποίο αναφέρθηκα αρχικά, και τη μεσαία τάξη. Αυτή την έρμητη μεσαία τάξη για την οποία έγιναν όλα. Για την. Εσύ είσαι η μεσαία τάξη. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έψαχνα να σε βρω τόσο καιρό. Έψαχνα να βρω τη μεσαία τάξη. Ωραίος είναι ο Αλέξης. Αυτά είναι πάρα πολύ καλός. Του πάει πάρα πολύ. Στα σοβαρά λίγο υποδίεται. Ενώ εδώ είναι ο εαυτός του. Το χαβαλέ τον έχει. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Με ενημερώνουν εδώ οι υπηρεσίες ότι στο chat από κάτω στο YouTube έχουν ανοίξει οι σύντροφοι ακροατές μια φιλοσοφική κουβέντα για το χρόνο σύμβαση. Μου λέει εδώ ένας συνεργάτης που δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί με αυτό. Πάντα θέλει μια διερμηνία για να καταλάβουμε τι εννοεί ο συγκεκριμένος συνεργάτης. Αλλά όπως μου το έστειλε, σας το μεταφέρω. Υπάρχει φιλοσοφική κουβέντα για το χρόνο ως σύμβαση. Σύμβαση, όχι σύμβαση που υπογράφουμε για να προσληφθούμε. Μια άλλη σύμβαση ως σύμβαση. Ως κάτι που αποδεχόμαστε προφανώς. Μετά από αυτά τα πολύ σημαντικά που ακούσαμε και από τον Αλέξη και τα πολύ σημαντικά και φιλοσοφικά που γίνονται κάτω στο chat, πάνω στον αέρα έχουμε το μέρος δεύτερο του λαού. Από ένα χωριό της Ξάνθης είμαι Τσοπάνος με τη στάρι με τα πρόβατα. Είσαι Τσοπάνος επειδή είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Άμα ήσουν νότια θα ήσουν Τσοκάτος. Ακούς. Τσοκάτος. Α, στο Τσουκάτο. Έμεση αναφορά στο Τσουκάτο. Λαμογιά. Νίζες, Ζήμενς, Κυριάκος, Μητσοτάκης. Νάτο, το βρήκαμε. Άκου τώρα, άκου. Εσείς είστε διευθυντής εκεί. Να με. Λοιπόν, θέλω να στείλω να γράψεις ένα γράμμα να το δώσεις στο Γιώργο του Τράγκα. Γράμματα δεν γράφουμε τώρα, να γράψω ένα mail. Τι γράμμα. Μπράβο, γράψει mail, εσύ είσαι γραμματιζόμενος. Ναι. Πες αυτός ο πολιτικός άνθρωπος, ο Τσιμπάνος, πες. Επειδή είναι θαυμαστής χρόνια και η μάνα και ο πατέρας, πες, και τα αδέρφια τα πολλά, πες. Και είναι και πολιτικός, πες. Έδωσε το κορίτσι στο. Πώς το λένε, Βανεσί, αυτό που έδωσε η Χριστίνα. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Παρθενιά, την Παρθενιά. Ειδικός φρουρός. Ειδικός φρουρός. Και είναι τώρα επιλαχών να μας βοηθήσει. Γράψτε τα στοιχεία του παιδί. Άμα είναι κορίτσι, είναι επιλαχούσα, συγγνώμη. Ε. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Γράφω. Γράψτε τα στοιχεία του. Γράφω. Ποια είναι τα στοιχεία. Βίσμα είσαι καλέ. Χριστίνα. Ναι. Του Αντωνίου. Είναι η κόρη σας αυτή. Κόρη μου είναι, ρε. Ωραία, εντάξει, δεν παρεξηγέσαι τώρα εσύ μεταξύ μας. Είναι ωραία γκόμενα. Γιατί μιλάς έτσι, ρε φίλε. Ωραία κοπέλα, συγγνώμη τώρα. Γιατί μιλάς έτσι, φίλε. Βρε αδερφέ, τώρα πάνω κάτω να ξέρω τώρα. Επειδή θα είναι ειδική φρουρός, μην τις βάλουμε τις καημένες τώρα μάσκες και κουκούλες και τέτοια να τη δείχνουμε άμα είναι ωραία. Βρε, δώσεις το τράκι. Άμα είναι τίποτα, καμιά γαρίδα, να τις βάλω και κουκούλα και σακούλα μανάβι. Καλή είναι. Καλά, μαλάκα, εσύ του μαλάκα κάθε. Καλά τα ρωτάνε τώρα αυτά. Βρε αδερφέ τώρα. Μαλάκα κάρθε, φίλε. Εγώ σημελάω εδώ πέρα να πούμε με την ψυχή μου την καρδιά να δώσει γράμμα στον Τράγκα και εσύ με κάνει τώρα του μασόνου εκεί πέρα. Τι κάνει, τι παριστάρει να πούμε. Σώθηκε τώρα με τον Τράγκα και εσύ. Τον Αντίχριστο με παριστάρει, τι παριστάρει. Το Μάγκα, το Γκόι. Α αφήσουμε τον Χριστό απ' έξω από την κουβέντα μα. Τι τώρα. Εγώ είμαι πέμπτη μοίρα καταδρομών Τσιμπάνου και είμαι παλικάρι του Χριστού και τη Παναγία. Αμαν. Δεν βγαίνει μπροστά μου, ό,τι και να πει εσύ, φίλε. Είχατε πάει και στο Μακεδονικό να με χαίρεστε. Κάνει την δεν περνάει εσύ μημένα, φίλε. Δώσε τον Τράγκα, γράψει πέντε πράγματα και δώσα σου τράγκα, μπορείς. Είχατε κατέβει στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό. Καλά ρε μαλάκα εσύ είσαι. Κατέβηκες δεν κατέβηκες τώρα, μη λέμε όλο τα ίδια. Καλά ρε μαλάκα εσύ είσαι. Τα λύσαμε αυτά, είμαι, πάμε παρακάτω. Καλά, όλοι που είδες είστε εκεί πέρα στην Αθήνα ρε. Α, έχεις κατέβει σίγουρα στο συλλαλητήριο. Έτσι ξέρω από εκεί πάλι ο μαλάκα το. Να χαίρεστε τον Κυριάκο. Καλά μαλάκα εσύ είσαι του μαλάκα κάθε. Αυτοί, φίλε, έχουν τέτοια ολοκληρωτική κάλυψη. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, γυρνούσα από τη δουλειά και πραγματικά δεν είχα να ακούσω έναν άνθρωπο να βγάζει λόγια και όχι να γαυγίζει το ραδιόφωνο. Έχουν τέτοια ολοκληρωτική κάλυψη σε οτιδήποτε, σε ραδιόφωνο, σε δήμους, σε περιφέρειες. Μα είναι δυνατόν. Παρεξήγηση. Είναι η μόνη ελπίδα. Η μόνη ελπίδα ότι θα χάσουν τέτοια επαφή με τον κόσμο, ούτως ή άλλως δεν την έχουν, θα χάσουν τέτοια επαφή που δεν θα ξέρω από πού τους ήρθε. Δεν θα ξέρω από πού τους ήρθε. Τους ακούω δύο μέρες τώρα να χρησιμοποιούν επιχειρήματα Γεωργάκη Παπαδρέου το 2011-12. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν χάσουν επαφή και δεν ξέρουν από πού τους ήρθε και τους έρθει τελικά, ότι θα κολώσουν ας πούμε να βγάλουν τις ερπίστριες έξω. Όχι, δεν θα κολώσουν καθόλου να το κάνουν. Ναι. Αυτό. Και απλά να είμαστε έτοιμοι για τις ερπίστριες, έτσι. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι όσο βλάκες και αφελείς και να είναι, η στρατηγική της ένταση που καλλιεργούν εδώ και μια ομάδα, έχει φανεί στοχοπόρευση. Δεν γίνεται να είναι τόσο ηλίθιοι και να θέλουν να ενεργοποιήσουν τα πιο αντιδεξιά αντανακλαστικά του κόσμου στο πρώτο τρίμηνο. Κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Δεν θέλω να σε ταράξω. Είναι τόσο ηλίθιοι. Είναι τόσο φανατισμένοι και τόσο λυσασμένοι για όλο αυτό. Τόσο λυσασμένοι για εξουσία και επιβολή. 8 υπουργοί διαφορετικών υπουργείων και μιλάνε όλοι για ένα μόνο πράγμα. Τη δημόσια τάξη. Αυτό αρκεί. Υπουργό Παιδεία για τη δημόσια τάξη, υπουργό Δημόσια Τάξη για τη δημόσια τάξη και υπουργό Ανάπτυξη για τη δημόσια τάξη. Και αγροτική ανάπτυξη και εργασία. Καλά, οι άλλοι μην μιλήσω. Αστην, τη Μιχαηλίδου, άστο, αυτή την κομμωδία δεν θα τη φίξω. Λοιπόν. Καημένη, λάθο, ρε. Καημένη, εγώ δεν θέλω να. Γι' αυτό κι εγώ, επειδή είναι καημένη. Καλά, μαλάκα, εσύ είσαι του μαλάκα, κάστρε. Τολμώ να πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ο στάρ, ας πούμε, του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Το ωραίο με την Άννα Μισελ που λέει όλο αυτό είναι ότι τολμάει να το πει. Τολμώ να πω ότι ήταν ο στάρ όλου αυτού. Βλέπω εδώ τους διαλόγους κάτω στο chat. Κάτω στο chat. Διάβασα, λέει ο ένας, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την αντίληψη του χρόνου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιλαμβανόμαστε το χρόνο να περνάει λίγο πιο γρήγορα όσο μεγαλώνουμε. Και αυτό συμβαίνει μάλλον από τη ρουτίνα. Όχι, ακόμα πιο βαρύ, λέει ο άλλος. Και από την έλλειψη εμπειριών, συμπληρώνει ο πρώτος. Η αντίληψη είναι υποκειμενική, έρχεται ο τρίτος για να τα κάνει έτσι ωραία. Και ο χρόνος σύμβαση. Βάση για ατέρμονες συζητήσεις. Καταλαβαίνετε αυτό που έχει γράψει δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε ένα chat. Και λέει όλα αυτά. Οπότε αρχίζουν μετά από κάτω, ήρθε ο Χόγκινγκ στο chat. Χαχαχα. Το χαχαχα είναι μια λέξη την οποία επικοινωνούν οι Έλληνες μεταξύ τους όταν πρόκειται να πούνε κάτι. Δεν φταίω εγώ, διαλεκτικό συλλισμό. Ακόμη με τον Τσίπρα ασχολείσαι, ρε Καλαμούκι, λέει ένας άλλος. Ναι, βεβαίως, τι να το ξεχάσουμε. Έχει ξεχαστεί που έχει ξεχαστεί από το εκλογικό σώμα. Εμείς εδώ τον θυμόμαστε μια χαρά. Και άλλα πάρα πολύ ωραία σχόλια που βλέπω ότι γράφουν εδώ, μέχρι και το Μάρξ το έχουν πάει. Η κυρία Φωτίου σήμερα που βγήκε σε πρωινή εκπομπή ήθελε να τοποθετηθεί και να σχολιάσει τη δήλωση του Δρίτσα που είπε χτες για τους βιασμούς σαν εξάμηνο και όλα αυτά τα τραγικά που ακούσαμε από πρωινή επίσης εκπομπή. Προσπαθώντας να το κάνει καλύτερο προφανώς η κυρία Φωτίου σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα να απολογείται ο κάθε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι είπε ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και παρερμηνεύτηκε η δήλωσή του. Είπε ότι όσο ήμασταν εμείς ήταν η μισή. Λοιπόν, άρα να κρατήσετε... Μα πώς τα αποφύγατε, διμερό, σας έγιναν αυτά. Ακούστε τώρα λιγάκι, δεν υπάρχει στις κοινωνίες κλειστές ή ανοιχτές. Πάντα υπάρχουν προβλήματα και παραβατικότητας και ανθρωπίνων κακών συμπεριφορών. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, αυτό που είπε, προσπαθώντας να μπαλώσει τα χθεσινά του Δρίτσα. Δεύτερον, αυτό που είπε και η Φωτίου και το λένε όλοι. Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις τους. Αφού τις ακούσαμε τις δηλώσεις, τις ακούμε καθαρά, λέξη προς λέξη. Πώς γίνεται να τις παρερμηνεύουμε? Δηλαδή, κάνουν αυτοί το λάθος, δεν ξέρουν τι λένε ή το έχουν έτσι στο μυαλό τους που το βγάζουν με φοβερή ευκολία, τελείως αντίθετα από την κοινή λογική, και μετά ρίχνουν και τις ευθύνες σε όλους εμάς που παρερμηνεύσαμε εμείς την γκάφα τη δική τους. Το συνηθίζουν βέβαια, γιατί όλοι αυτοί ποτέ δεν κάνουν τέτοια λάθη και πάντα μιλάνε σωστά, και οφείλουμε εμείς, αφενός να τους ευχαριστούμε που μιλάνε και υπάρχουν μαζί μας και μας ανέχονται, αφετέρου να ερμηνεύουμε και σωστά τις λάθος δηλώσεις που κάνουν. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς περίπου της ώρας για να αρχίσει μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα Δευτέρα, γεια σας. Θέλω να μου βάλεις τον Πάριο. Τα CD του Πάριου. Ή το τραγούδι του Πάριου. Όχι, τα CD του Πάριου. Α, έγινε, γεια. Εντάξει, γεια. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στο Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουνε στην ταπετσόνα. Κλέβουνε στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά. Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Γιατί δεν ακούς Πάριο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλαγε να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου, που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Και λοιπόν πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα σας. 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρος ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι απ' τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Χριστέ και Παναγιά, δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι απ' την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι απ' τη Δραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη με απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πλήρωσα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Πού το ξέρεις εσύ? Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση? Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχος ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ολοκλήρωσε την εφημερίδα του Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος στο CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Κάνω φωτιές σε βόθρο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλα, μία αφιέρωση για την Παρασκευή, τώρα μετά τις καινούργιες εξελίξεις που μας παρακολουθούν τα αυτοκίνητα, τα GPS και τα σχετικά. Αυτό που έπρεπε να γίνεται εξ αρχής, τέλος πάντων τώρα, για να λειτουργεί το κράτος. Ναι, ήμασταν ανεξέλεγκτοι τόσο καιρό, πρέπει να μας ελέγξουν λίγο καλύτερα. Καραπουκαριό ήμασταν, εγώ θα σου πω, καραπουκαριό. Και λίγα λες, την ασφάλεια από τρύπες, που ξέρει το όνομά μας, έλα, τα λέμε. Η ασφάλεια ξέρει, εκτυπωμένα μου, ούτε τι ώρα σπίτι μου γυρνάω. Η ασφάλεια ξέρει τη μάρκα απ' τα βρακιά μου και ενοχλείται στη δουλειά μου αν δεν πάω. Τα ξέρει όλα και συμφέρει στην κοινωνία μα και σε εμάς. Κι όταν αρχίζει πάνω χέρι κάτω χέρι μες στο βουράγιο να τραγουδάς. Κάνε μου μια αφιέρωση. Ένα παιδί είχε βάλει ένα καζανάκι, βάλε τον Μπογδάνο να μιλάει, βάλε Άδωνη να μιλάει και σε κάποια φάση κάποιος τότε με το όχι έβριζε τον Μπογδάνο. Του έλεγε ο Σταμάτης Ιαντόπουλος, κάπως έτσι το λέγαμε, του έλεγε ξέρω εγώ πάρτα τέτοια στο στόμα κτλ. Βάλε και αυτό το παλικάρι είναι ήρωας, βάλε το να παίξει και βάλε στο τέλος το καζανάκι. Αυτό. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Αστυνομία δεν σημαίνει χούντα. Επιβολή του νόμου δεν σημαίνει κράτος της δεξιάς. Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες, εκεί έχουν πολυβόλα που πετάνε πλαστικές σφαίρες. Yes, please go on. Όταν η αστυνομία βάζει να δράσει, δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές χτυπημένοι. Βγαίνουν χωρίς μάτια. Wow. Βγαίνουν μερικοί νεκροί. Wow. Αυτά γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν πετάει και χημικά. Δέρνει ανηλαιώς. Μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Σταμάτης Διαντόπουλος. Είναι ένας αλταράς, ο οποίος μου λέει: Μπογδάνε γραβατάκια, ψευδομοσιογράφε της κακιάς ώρας. Αν κερδίσει το όχι, θα χώσω την πίδια μου στο στόμα σου, γλιώδες, συχαμένε, ξεφτύλα. Σηκωτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύει σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Είμαι ο Γιώργος από τη Μόσχα. Είχαμε πριν από μερικές μέρες, ναι, μου είχες πει και την Κατιούσα, μου τραγούδησες. Ναι, δεν το ξανακάνω, καθώς και λίγο το ίδιο πράγμα τώρα, εντάξει, ναι. Καταρχήν θέλω να ζητήσω μια παραγγελία για την Παρασκευή, να αφιερωθεί στη Μαριάνθη που είναι στην Αμερική, στο Σταύρο που είναι στον Μπρουνό. Ποιο να βάλω, Μελέν Μαριάνθη, κύμα από τρελή γενιά, αυτό. Μελέν Μαριάνθη, κύμα από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα χεριά. Όποιο θέλει, όχι, όχι, θα ήθελα να σου πω να βάλεις το φεγγάρι μάγια μου κάνες. Φεγγάρι μάγια μου κάνες. Εν τω μεταξύ, για να γελάσουμε και λιγάκι, εγώ βρίσκομαι στη Μόσχα τώρα και 23 χρόνια είμαι ερωτικός μετανάστης. Φίλε μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σε ταράξω. Μουνίκακας λέγεται. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αυτό είναι όμως. Η αγάπη έχει να κάνει σε πολλά σημεία, έτσι. Και το καράβι να δει σημεία που έχει. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Απάστακτο το τυλινό και τα βουνά. Τα βουνά κλαμμένα στη ρούρα ρεμένα πουλή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Πουλάκι αγαζό άχνα. Να σου πω ρε Αποστόλη, πριν 5 λεπτά που ακούγα το λαό, ήταν μία που σου λέγε και κάτι ΜΚΟ και έτσι και ότι το ΕΑΜ θα μας σώσει. Δεν είναι η ίδια που έλεγε ότι αν δεν ήταν το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα Μονακό. Μου φάνηκε και εμένα, πέρασε το μυαλό μου, δεν θα σου κρυφτώ, αλλά δεν είναι κόντρα το ένα που λέει με το άλλο. Ναι. Αν ακούσεις τη φωνή, για βάλε να βρεις αύριο. Θα το βάλω. Θα το βάλω την Παρασκευή να κάνουμε σύγκριση. Άμα είναι αυτό, πρέπει να πούμε και εγώ τα χάπια μου, ρε φίλε. Γιατί δεν γίνεται να λέω και το ένα και το ανάποδο μαζί. Περίμενε όμως, έχουν αλλάξει πολιτικές συνθήκες, δεν ξέρεις ποτέ. Παρακαλώ, θα ήθελα να σας πω να πείτε στον κύριο Μπαρμπαγιάννη που μιλάει τώρα, αυτός που είναι υπέρ του ΕΑΜ. Ποιος πολεμούσε το ΕΑΜ? Τους Χίτες που θέλανε να παραδώσουν την Ελλάδα στους Γερμανούς, τους ίδιους τους πολιτικούς που καθέλανε το ίδιο πράγμα, και επίσης τους Μαυραγωρίτες οι οποίοι πλουτίσαν εις βάρος του λαού. Σήμερα, ποιοι θέλουν να παραδώσουν την Ελλάδα στο Ισλάμ? Είναι οι σύγχρονοι Χίτες και οι ΜΚΟ είναι οι σύγχρονοι Μαυραγωρίτες. Ο λαός, ο ελληνικός, χρειάζεται πηγώντας ένα ΕΑΜ να τον απελευθερώσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Γραφείο σαν αγκρίνι, πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, παρακαλώ. Επειδή μόνο εσάς πάω και τον κύριο Τσιλιμίδη το βράδυ και το θείο μου τον Γιώργο Τράγκα το πρωί. Και επειδή είναι συντηρητικό το ραδιόφωνο αυτό, μία αφιέρωση μπορώ να ζητήσω. Επειδή είναι συντηρητικό, άμα θέλετε το βάζετε. Άμα θέλετε μην το βάζετε. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Μα τι τραγούδια αυτά που ακούτε? Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπέμε με γέρους και τεκνά. Είμαι πουτάνα, το είπε και η μαμά. Γιατί εξομολογούμουν ρουφώντας τον παπά. Έλληνας, νέο Έλληνας. Λέγεται. Κύριε Παλούρδο, μπορώ να μιλήσω με? Ο ίδιος, παρακαλώ. Μια μίξη της φωνής σας μαζί με την κυρία Λουκά μπορεί να κάνετε. Γιατί? Να μας εξαιρώσετε. Έτσι. Και να δούμε, γελάσουμε λίγο καλύτερα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την διασκέδαση μας που σου φέρετε. Που σκάνε και θα μου γελάμε κάθε μέρα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Γεια σας. Έχουμε μουσαφίρι, μη φούστε. Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Είμαι η ήρωες του 1821, η νέη του 1940, ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος, ο νέος Μέγας Αλέξανδρος. Πολύ καλό. Θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, Βελούρδες. Δημοσιογράφος, Μαρ, περάστε. Δεν ξέρω αν με έχετε παρατηρήσει. Έχω και φτιάξει και στο χαρακτήρα, δεν ξέρω. Όχι. Φακατίντας μου, πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, νέο Έλληνας. Θέλω να μου βάλεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή από Social Waste του Χρόνη, γιατί 20 Νοέμβρη του 12 πέθανε ο Μίσιος. Αυτό, εντάξει, ευχαριστώ. Να σε καλά. Η ιστορία είναι τα ίχνης του χρόνου, το χώμα που περπατάτε κάτω ορνηθώ σκαλίσματα, που λέει κι ο Μάρκος ο σου κομμαντάτε. Τι γράφουν στο τέλος οι νικητές κι αν υποψίαστοι την πιστεύουν, μα τι ζωντανεύουν ή δίχως φωνή. Και εκείνοι που γράμματα δεν κατέχουν, εκείνοι που γνώρισαν τη φυλακή, τα βασανιστήρια, την εξορία. Σε μακρονησία ναύει και γιάρο, Άγιο Ευστράτιο και Ικαρία. Αυτοί που κοιτούσαν το βασανιστή μέσα στα μάτια και του λέγαν βαράκια, κτηνοβολούσαν στα απόσπασμα μπρος κάτι από το πείσμα του Γεβάρα. Και κάθε που πίνω στο ταβερνάκι μια κούπα στο χώμα, εβίβα και για μας, για τους νεκρούς μας, τους αγωνιστές, για τα κουτσαβάκια τα δικά μας. Καμιά φορά πάλι τους γράφω τραγούδια, μη τους ξεχνάμε και μένουμε μόνοι. Κάτι στιχάκια, κουπλέ και ρεφρέν, ένα του Χάρη και ένα του Χρόνη. για την Παρασκευή αφιέρωση. Το νεοέλληνα του Πανούση. Άντε, γεια. Διασμένη τιά και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάγνα. Δε βγάζω άχνα.